วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการนิตยสารฟังสบายวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีที่12มกราคมพุทธศักราช2555กับดิฉันนิสากรพิบุญสินนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะ 19:30 นจนถึง 20:00 นโดยประมาณส่งคุณกลับถึงบ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหัวข้ามแบบนี้นะคะมีเรื่องราวข่าวสารสาระความบันเทิงมาฝากคุณผู้ฟังค่ะโดยในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวฟังสบายมีข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขแยกธาตุผักพื้นบ้านของไทยจาก4ภาคค่ะก็พบว่ามีวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือหมาน้อยหรือว่ายอดหมุยที่ให้พลังงานต่ำมากเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่ามีรายละเอียดในเรื่องนี้อย่างไรกันค่ะส่วนในช่วงที่2สาระฟังสบายก็มีเคล็ดลับการรับประทานอาหารที่จะช่วยเสริมสร้างระบบเผาผลาญให้มีประสิทธิภาพและช่วงสุดท้ายบันเทิงสบายวันนี้มีหนังสือให้คุณผู้ฟังได้อ่านกันนะคะชื่อเรื่องว่าใจเย็นลงอีกหน่อยแล้วค่อยๆก้าวต่อไปอีกเล่มหนึ่งนะคะหัวใจเล็กๆกับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่มาฝากค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะนายแพทย์สมยศดีรัศมีอธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวว่าจากการศึกษาผักพื้นบ้านในปี2554กรมอนามัยได้เก็บตัวอย่างผักพื้นบ้านรวม45ชนิดจาก4ภาคซึ่งก็ประกอบไปด้วยภาคกลาง12ชนิดภาคเหนือ6ชนิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5ชนิดและภาคใต้22ชนิดทางนี้ได้ศึกษาปริมาณสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกาย9ชนิดค่ะซึ่งก็ได้แก่พลังงานโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนวิตามินซีใยอาหารธาตุเหล็กและแคลเซียมผลก็พบว่าผักพื้นบ้านของไทยทุกชนิดให้พลังงานโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตน้อยมากซึ่งผักเหล่านี้นะคะรับประทานแล้วไม่อ้วนค่ะมีผักที่ให้แคลเซียมสูงสุด10อันดับนะคะก็จากเรียงจากอันดับที่1ไล่ไปจนถึงอันดับที่10นะคะที่มีแคลเซียมมากที่สุดก็ได้แก่เครือหมาน้อยอันดับต่อไปคือผักแพรวยอดสะเดากระเพราขาวใบขี้เหล็กใบเหลียงยอดมะยมผักแซวดอกผักห้วนและผักแมะค่ะแคลเซียมนี้นะคะมีบทบาทในการที่จะเป็นองค์ประกอบของกระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุนทั้งนี้ยังช่วยทำงานในระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยในการแข็งตัวของเลือดและการควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนบางชนิดได้ค่ะต่อมาจะเป็นผักที่มีธาตุเหล็กสูงสุด5อันดับแรกก็จะได้แก่ใบกระเพราแดงผักเม็กใบขี้เหล็กใบสะเดาผักแพรวค่ะสำหรับธาตุเหล็กนี้นะคะก็จะเป็นองค์ประกอบในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทั้งนี้เพื่อที่จะนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายและมีบทบาทในด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ค่ะรวมไปถึงสมรรถภาพในการทำงานสร้างภูมิต้านทานโรคและเกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์แต่ทั้งนี้นะคะธาตุเหล็กจะถูกดูดซึมได้ดีก็จะต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีควบคู่ไปด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นผักที่มีใยอาหารสูง10อันดับก็ได้แก่ยอดมันปูยอดหมุยยอดสะเดาเหนียงรอกดอกขี้เหล็กผักแพรวยอดมะยมใบเหลียงหมักหมกและผักเม่าทั้งหมดนี้นะคะมีใยอาหารในผักทำให้ร่างกายขับถ่ายอุจจาระได้เร็วขึ้นท้องไม่ผูกช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และช่วยในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดช้าลงและยังส่งผลให้ลดระดับการใช้อินซูลินและใช้ยานอกจากนี้ใยอาหารบางชนิดยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะสุดท้ายค่ะผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูงที่สุด10อันดับนะคะก็ได้แก่ยอดสัมปะสีผักแม่ยอดกระทกรกใบกะเพราแดงยี่หร่าเครือหมาน้อยผักเจียงดายอดมันปูยอดหมุยและผักหวานรวมไปถึงผักที่มีวิตามินซีสูงที่สุด10อันดับนะคะก็ได้แก่ดอกขี้เหล็กดอกผักห้วนฝักมะรุมยอดสะเดาดอกสะเดาผักเจียงดาผักแพรวผักหวานและยอดกระทกรกทั้งนี้เบต้าแคโรทีนและวิตามินซีก็จะเป็นสารอาหารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจลดการอักเสบเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายและทำให้ร่างกายแก่ชราช้าลงด้วยค่ะ นายแพทย์สมยศดีรัศมีซึ่งเป็นอธิบดีกรมอนามัยยังได้บอกอีกนะคะว่าการนำผักพื้นบ้านประจำถิ่นมาปรุงประกอบอาหารก็นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษค่ะในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรคโดยไม่ต้องพึ่งยาและสารเคมีซึ่งในแต่ละภาคของประเทศไทยก็มีผักพื้นบ้านสามารถเลือกรับประทานได้ตลอดปีค่ะประชาชนควรเพิ่มการกินผักพื้นบ้านให้มากขึ้นเพราะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านให้ลูกหลานรู้จักและบริโภคต่อไปได้อีกด้วยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนี้นะคะอาจจะหาผักพื้นบ้านรับประทานได้ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะคะอาจจะพบประมาณตามตลาดนัดนะคะหรือว่าหากจะไปตามตลาดแถวๆรอบชานเมืองกรุงเทพอย่างนนทบุรีสมุทรปราการหรือจะเป็นนครปฐมก็อาจจะพบผักพื้นบ้านเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยผักพื้นบ้านบ้างหรืออาจจะไม่คุ้นเคยนะคะทางนี้เนื่องจากว่าทางกรมอนามัยได้มีการนำเอาตัวอย่างผักพื้นบ้าน45ชนิดจาก4ภาคด้วยกันนะคะมาวิเคราะห์นะคะก็พบว่าบางชนิดเนี่ยก็ให้วิตามินซีสูงบางชนิดก็ให้เบต้าแคโรทีนสูงบางชนิดให้ธาตุเหล็กสูงและบางชนิดก็ยังให้ในเรื่องของพลังงานสูงอีกด้วยนะคะในเรื่องของแคลเซียมอย่างไรก็ตามค่ะทางกรมอนามัยนะคะได้ให้สำนักงานสาธารณสุขโดยสถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนี้จะมีการส่งเสริมประชาชนให้บริโภคผักพื้นบ้านและให้โรงพยาบาลในสังกัดนำมาปรุงเป็นอาหารให้ผู้ป่วยได้รับประทานมากขึ้นอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของผักพื้นบ้านที่ได้มีการแยกผักพื้นบ้านออกมานะคะพบว่ามีวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสาระฝั่งสบายฟังเพลงเพราะๆกันนะคะ มองฉันให้ดีอีกครั้งความจริงความฝันต่างกันแค่ไหนรักที่เธอต้องการผู้ชายที่ฝันในใจตอบตัวเองได้ไหมใช่ฉันหรือเปล่าเธออายใครไหมที่เดินกับฉันมือกับฉันภูมิใจบ้างไหมฉันจะยอมรับฟังหากเธอไม่แน่ใจก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอไม่ได้เลิกรู้แค่คนบนพื้นดินทรายไม่ใช่เจ้าชายที่มีเธอได้ทุกสองมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริงไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องเสียใจเธออายใครไหมที่เดินข้างฉันสบตากับฉันใจแค่ไหนแม้ยังไม่ดีพอก็ไม่ต้องเกรงใจอยากจับมือกับฉันเรื่อยไปหรือเปล่าThank you. เสียใจ ช่วงสาระฟังสบาย คุณผู้ฟังคะเมื่ออาหารเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในปัจจัย4ของการดำรงชีวิตระบบย่อยอาหารและระบบเผาผลาญอาหารจึงมีส่วนกำหนดสุขภาพของเราทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าแค่การเลือกอาหารที่จะรับทานเข้าไปคงไม่พอแต่ต้องหันกลับมามองสุขภาพของระบบย่อยและระบบเผาผลาญในร่างกายอีกด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและจะทำให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคและไม่มีปัญหาสุขภาพมาคอยบั่นทอนชีวิตค่ะในเรื่องนี้นะคะนายแพทย์สุวินัยบุษราคำวงศ์แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยได้กล่าวว่าสุขภาพระบบย่อยอาหารส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมนับว่าอาหารการกินที่เป็นศัตรูกับสุขภาพมีความล่อตาล่อใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าหลายคนไม่รู้เท่าทันก็อาจจะเหมือนกับว่านำข้าศึกเข้ามารุกรานระบบย่อยอาหารของคนเราได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะระบบย่อยอาหารของคนเนี่ยจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อเรารับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งนะคะจะทำให้การย่อยมีความสมบูรณ์ขึ้นช่วยในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีมีคุณค่าและยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงดีตามไปด้วยค่ะแต่ในทางกลับกันหากระบบย่อยมีปัญหาจากการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องเช่นชอบทานอาหารรสจัดก็จะทำให้อวัยวะภายในเสื่อมได้นะคะนายแพทย์สุวินัยยังได้กล่าวด้วยว่าปัญหาของระบบย่อยอาหารที่เป็นกันมากอย่างเช่นท้องอืดง่ายทานอะไรไม่ค่อยลงผนังกระเพาะบางหรือว่าจะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่นะคะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนอาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ถูกต้องก็จะสามารถช่วยให้ระบบย่อยอาหารไม่ทำงานหนักเกินไปและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะดิฉันมีเคล็ดลับการรับประทานอาหารที่จะช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยและเผาผลาญอาหารที่ไม่ยุ่งยากมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอย่างแรกคุณผู้ฟังไม่ควรที่จะลืมทานอาหารเช้านะคะคนที่ไม่ค่อยจะรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะอ้วนง่ายกว่าคนที่ทานเป็นประจำค่ะทั้งนี้เพราะว่าร่างกายต้องการพลังงานและสารอาหารในการทำงานของอวัยวะต่างๆอย่างเช่นการทำงานของปอดการเต้นของหัวใจการหมุนเวียนเลือดการหายใจหรือจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนต่างๆค่ะการอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งจะทำให้ร่างกายเข้าสู่ระบบสะสมพลังงานในรูปของไขมันอย่างเต็มที่และคนที่งดอาหารเช้ามักมีแนวโน้มทานอาหารมื้อดึกมากขึ้นด้วยนะคะต่อไปนะคะควรจะทานอาหารธรรมชาติที่ไม่ขัดขาวค่ะอาหารขัดขาวนี้จะช่วยทำให้ร่างกายต้องเผาผลาญมากขึ้นและอาจมีสารพิษตกค้างในระบบย่อยและเผาผลาญได้นะคะอาหารขัดขาวก็อย่างเช่นเรื่องของข้าวนะคะอย่างเช่นถ้าเคยทานข้าวขาวเนี่ยก็หันมารับประทานข้าวกล้องหรือในเรื่องของน้ำตาลนะคะที่มีสีขาวจัดๆคุณผู้ฟังก็ลองหันมารับประทานน้ำตาลทรายแดงนะคะต่อไปค่ะควรที่จะเลี่ยงอาหารไขมันสูงเนื่องจากว่าร่างกายของคนเราสะสมไขมันจากอาหารได้รวดเร็วยิ่งกว่าการสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตค่ะจึงทำให้เป็นสาเหตุน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้โดยอาหารที่เป็นไขมันก็จะทำให้ระบบเผาผลาญทำงานช้าลง 6-8 ชั่วโมงเท่ากับว่าไปเร่งระบบเผาผลาญให้เสื่อมลงและเมื่อเสื่อมลงก็จะทำให้อาหารเผาผลาญไม่หมดจึงสะสมในรูปไขมันเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะการดื่มน้ำให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเนื่องจากว่าน้ำเป็นสารอาหารที่เราจะลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าหากเราดื่มน้ำน้อยเกินไประบบเผาผลาญก็จะลดลงเหมือนขาดสารอาหารโดยตับก็จะไปเก็บน้ำไว้แทนที่จะไปใช้ในการเผาผลาญไขมันอีกทั้งน้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาสมดุลของการเผาผลาญพลังงานรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ช่วยขับของเสียออกมาจากเหงื่อดังนั้นจึงช่วยแบ่งเบาภาระของตับและช่วยลดอาการบวมน้ำในเนื้อเยื่ออีกด้วยค่ะการทานสารอาหารช่วยให้การเผาผลาญดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าคุณฟังต้องการให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรขาดเลยนั่นก็คือวิตามินและแร่ธาตุค่ะซึ่งสารอาหารที่ช่วยให้เกิดสภาพคล่องของการเผาผลาญก็จะได้แก่วิตามิน B1 หรือไทอะมีน ซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในอาหารเป็นพลังงานให้เซลล์แต่อาหารที่มีวิตามิน B1 คุณผู้ฟังไม่ต้องไปซื้อหาวิตามินมาทานเลยนะคะเพราะว่าจะมีราคาแพงเราเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B1สะสมอยู่นะคะนั่นก็ได้แก่ข้าวกล้องข้าวสาลีข้าวโอ๊ตหรือจะเป็นยีสต์ก็ได้นะคะในขนมปังถั่วเมล็ดแห้งและประเภทงาค่ะนอกจากวิตามิน B1 แล้วนะคะยังมีแคลเซียมที่จะเป็นตัวเร่งเอนไซม์หลายชนิดในกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกายช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญไขมันโดยไปหยุดยั้งการทำงานของโฮอร์โมนที่ควบคุมการสะสมไขมันส่วนเกินค่ะอาหารที่มีแคลเซียมก็ได้แก่ปลาทั้งกระดูกผักใบเขียวมะเดื่อกุ้งแห้งกะปิงาถั่วเต้าหู้ถั่วเหลืองใบมะกรูดใบยอใบโหระพาสะเดาและมะเขือพวงค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็ได้แก่วิตามิน B6 ที่จะไปช่วยย่อยโปรตีนในการทำหน้าที่เผาผลาญกรดแอมิโนอาหารที่มีวิตามิน B6 ก็อย่างเช่นพวกปลาถั่วมันฝรั่งอะโวคาโดและกล้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นฟอสฟอรัสนะคะที่จะทำหน้าที่เร่งกระบวนการเผาผลาญเช่นเดียวกับแคลเซียมซึ่งจะพบมากในผักใบเขียวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ข้าวโพดค่ะอาหารประเภทต่อไปนะคะที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานของร่างกายนั่นก็คือชาเขียวเนื่องจากว่าชาเขียวมีสารคาเทซีนนะคะในการที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันของไขมันค่ะสุดท้ายนะคะให้คุณผู้ฟังทานสมุนไพรช่วยในการที่จะเผาผลาญร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรร้อนนะคะและก็ได้แก่พวกพริกไทยหรือจะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดการเผ็ดร้อนก็คือขิงข่าตะไคร้อบเชยใบกระพู้ค่ะซึ่งมีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นได้พบว่าขณะที่ทานอาหารไขมันสูงควบคู่กับพริกแดงไปด้วยก็จะสามารถเพิ่มระบบเผาผลาญได้ถึง 20% เลยนะคะคุณผู้ฟังลองนำวิธีนี้ไปใช้นะคะแล้วจะพบว่าระบบการย่อยและการเผาผลาญอาหารของเราดีขึ้นค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงหน้ามาแนะนำหนังสือดีๆมาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย คุณผู้ฟังคะหนังสือเล่มแรกที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือเรื่องที่ชื่อว่าใจเย็นลงอีกหน่อยแล้วค่อยๆก้าวต่อไปผลงานโดย Smart and Smooth ค่ะหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราทุกคนต้องก้าวเดินไปข้างหน้าบนเส้นทางที่ตนได้เลือกอาจเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวเส้นตรงเส้นโค้งหรือวกวนแต่เราเลือกแล้วและเส้นทางหนึ่งที่เราต้องเลือกและก้าวเดินก็คือการทำงานมันอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่เราวาดหวังแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เรามองเห็นมันจะดีหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเท้าที่เราก้าวไปหากว่าเท้าของเรามั่นคงและมาจากหัวใจมันก็คงจะเลวร้ายไปไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะสั่นคลอนและฝืนใจแต่ว่าทั้งหมดนี้จะดีไม่ได้เช่นกันนะคะดังนั้นจะอยู่ที่คุณผู้ฟังจะเลือกนะคะว่าบนเส้นทางชีวิตของเรานั้นเราต้องการอะไรหนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าใจเย็นลงอีกหน่อยแล้วค่อยๆก้าวต่อไปอีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นผลงานของพรวรินทร์นุตราวงศ์ชื่อเล่มว่าหัวใจเล็กๆกับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงมาจากประสบการณ์จริงของพยาบาลผู้เต็มเติมความฝันให้ใครหลายคนที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายโดยเธอมีความเชื่อว่าคนเราไม่สามารถหายจากโรคได้โดยพึ่งยาของหมอเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องมีกำลังใจและมีคนคอยเติมเต็มความรักให้ด้วยค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์47อัตราด้วยกันเลยนะคะโดยจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทได้สำเร็จในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและศิลปศาสตร์ค่ะ